พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทความประมาทก็คือไม่ทำอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นนั่นเองคุณประโยชน์ที่เราควรจะทำให้กับตัวเราก็คือสร้างธรรมขึ้นมาที่จะได้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นประโยชน์ที่สูงสุดที่มนุษย์อย่างพวกเราจะสามารถทำกันได้และเป็นประโยชน์ที่ดีกว่าประโยชน์ต่างๆทั้งหลายเพราะประโยชน์ทางโลกคือประโยชน์ทางลาภยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประโยชน์ชั่วคราวชั่วเฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องเป็นประโยชน์ที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งประโยชน์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามาปรากฏอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่จะยกจิตใจให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยโอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเพราะหนึ่งการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้ก็เป็นเวลาอันยาวนานระหว่างการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับพระอีกพระองค์หนึ่งนั้นเวลาห่างกันเป็นกับคำว่ากับนี้เป็นระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะประมาณได้ด้วยตัวเลขท่านยกตัวอย่างวิธีคำนวณระยะเวลาของเวลาหนึ่งกับไว้ดังนี้ว่าถ้าทุกร้อยปีเราเอาผ้าไปรูปเขาพระสุเมนหนึ่งครั้งให้ทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีทำไปเรื่อยๆทุกร้อยปีให้เอาผ้ามารูปเขาพระสุเมนหนึ่งครั้งให้ทำไปจนกว่าเขาพระสุเมนจะสึกราบเป็นหน้ากรองไปนั่นแหละคือระยะเวลาหนึ่งกับด้วยกันแล้วการที่จะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะเป็นเวลาหลายกับด้วยกัน โอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆคือหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีทันใดเช่นชาตินี้สมมุติเราตายไปในวันนี้หรือพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายพันปีก็ได้และเมื่อกลับมาเกิดแล้วพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่ได้มีเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้เพราะพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ไปประมาณ 5,000 ปีด้วยกันนี่ระยะเวลาก็ผ่านมา 2,500 กว่าปีที่เรียกว่ากึ่งพุทธกึ่งพุทธกาลครึ่งหนึ่งแล้วเวลาของพระพุทธศาสนากว่าครึ่งแล้วสมมติเราตายไปเราอาจจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายหรือถ้าเราได้ทำบุญไว้มากเราก็จะได้ไปรับผลบุญได้เป็นเกิดได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมพอเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งก็อาจจะเวลาก็อาจจะผ่านไปหลายพันปีด้วยกันก็จะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะจะหมดสภาพไปคำว่าหมดสภาพก็คือไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีไว้ทำไมปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ผลนี่แหละคือความยากของการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาชาตินี้จึงเป็นถือว่าเป็นชาติที่เป็นมหาลาภของพวกเรามหาโชคของพวกเราเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอกาสที่คนจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้นี้ยากมากแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ต้องคูณเข้าไปอีกหลายล้านเท่าด้วยกันความยากของการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นความทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการต่อสู้ดูแลรักษาร่างกายรักษาชีวิตต้องทำงานทำการต้องศึกษาต้องร่ำเรียนต้องหาวิชาความรู้หาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาดูแลรักษาร่างกายแล้วก็อาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปก่อนเวลาอันควรก็ได้อย่างตอนนี้ที่วัดก็มีคนขับรถที่พาไปบิณฑบาตสายบ้านอำเภอเมื่อ 3-4 วันก่อนก็ไม่สบายลาป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปอยู่ได้3วันก็ตายไปทั้งที่ร่างอายุก็ยังไม่มากอายุ40กว่าปีเท่านั้นเองก็ก่อนที่จะลาไปก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติขับรถส่งพระเนรได้เป็นปกติแล้วอยู่ๆไปอยู่โรงพยาบาลได้3วันก็ตายไปตอนนี้ก็บำเพ็ญศพอยู่ที่วัดหน้าวัดนี่แหละคือเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของชีวิตพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย เรื่องของการพัดพรากจากกันว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีดังที่เคยถามพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์เธอพิจารณาความตายวันละสักกี่ครั้งพระอานนท์ก็ตอบไปว่าวันละ4-5ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เพราะเธอจะลืมเรื่องของความตายไปในเวลาที่เธอไม่ได้พิจารณาแล้วเธอจะไม่หมั่นสร้างประโยชน์ให้กับตัวเธอเองไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นปฏิบัติธรรมวิธีที่จะทำให้เธอไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็คือเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็พิจารณาว่าถ้าไม่หายใจออกก็ต้องตายถ้าหายใจออกไปแล้วถ้าไม่หายใจเข้ามาก็ต้องตายคือความตายนี้อยู่กับที่ลมหายใจนี้เองถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นและไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่กันบางคนอาจจะตายวันนี้ก็ได้บางคนอาจจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่มีใครรู้เวลาถ้าไปคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะอยู่ไปนานๆก็จะทำให้ไม่ขวนขวายไม่รีบเร่งสร้างประโยชน์ที่สำคัญนี้คือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อยกใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็จะผ่อนผันไปเรื่อยๆผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนไม่ได้มีเวลาที่จะมาปฏิบัติกันไม่มีเวลาที่จะมาศึกษากันก็จะสูญเสียประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่นานๆจะได้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง เหมือนกับตอนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไม่รีบไปขึ้นรางวัลมัวแต่ยุ่งกับงานนั่นงานนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ไม่สนใจที่จะรีบไปขึ้นรางวัลดีไม่ดีก็อาจจะตายไปก่อนที่จะได้ไปขึ้นรางวัลไปรับรางวัลแต่ถ้าเราได้พิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้ว เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดามันจะทำให้เราตื่นตัวเกิดความกระตือรือร้นเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราแก่เจ็บหรือตายไปนี้ความสุขต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้มันก็จะหมดไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆลาภยศสรรเสริญสุขที่เราหามาได้มีมากมีน้อยเพียงไรมันก็จะหมดไปจากเราเพราะว่าเวลาเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบุญจากบาปที่เราได้ทำไว้และธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติเท่านั้นที่เราจะเอาติดตัวไปได้ถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าติดตัวไปได้เราก็เหมือนกับมีพระพุทธศาสนาเอาติดตัวไปกับเราชาติหน้าเรามาเกิดใหม่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะเรายังมีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าติดมากับใจของเราอยู่เช่นถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากความอยากต่าง และการจะดับความทุกข์ใจก็ต้องดับด้วยธรรมะปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนาความรู้นี้มันจะติดไปกับใจของเราทุกภพทุกชาติมันจะไม่เสื่อมคลายไปจากใจมันจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในภพต่อๆไปได้โดยไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนเราเพราะเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ภายในใจของเราแล้วการเดินทางไปสู่พระนิพพานของพระโสดาบันก็จะไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากหลังจากที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่ใจของพระโสดาบันนี้มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจที่จะนำพาผู้ปฏิบัติคือใจของพระโสดาบันนี้ให้ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงตามลำดับต่อไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ขั้นพระนิพพานหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมาทนอนใจพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในใจของพวกเราทุกคนถ้าเรามีศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้อิทธิบาท4คือจะได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาฉันทะก็คือความยินดีที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติวิริยะก็คือความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตตะก็คือความจดจ่อของจิตใจจิตใจของเรานี้จะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ไปทะเลถลายไปทำอะไรอย่างอื่นเช่นไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจจะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมจดจ่ออยู่กับการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาปีกวิเวกอยู่ตามลำพังเจริญสติเพื่อทำให้จิตใจสงบออกจากความสงบก็พิจารณาทางปัญญาพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าร่างกายนั้นไม่สวยไม่งามร่างกายนี้สวยก็เฉพาะเวลาที่มีการเสริมความงามกันเวลาแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมก็เป็นความสวยชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่ลงไปและเจ็บและก็ตายไปจะหาความสวยความงามจากร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายได้อย่างไรถ้ามันพิจารณาอยู่เนืองๆความจริงเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ในใจแล้วก็จะมาแก้ความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายนี้สวยว่างามและอยากจะได้มาเป็นสมบัติมาเป็นคู่ครองพอไม่มีความอยากแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการมีคู่ครองไม่ต้องมาทุกข์กับการมีบุตรมีธิดามีครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องการอยู่คนเดียวด้วยความว้าเหว่เศร้าส้อยหงอยเหงาเพราะผู้ที่ได้เจริญปัญญาได้เจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆจะไม่รู้สึกเหงาว้าเหว่เวลาอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวความว้าเหว่นี้เกิดจากกามอารมณ์ที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาเพราะนึกถึง รูปร่างหน้าตาที่สวยที่งามแล้วอยากจะได้มาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ครองมาให้ความสุขกับตนพอพิจารณาด้วยอสุภะว่าไม่สวยไม่งามกามอารมณ์ก็จะดับไปใจก็จะสงบแล้วก็จะอยู่ตามลำพังได้อย่างสุขอย่างสบายจะไม่อยากอยู่กับใครเพราะอยู่กับใครแล้วมักจะมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ความวุ่นวายเพราะแต่ละคนก็มีกิเลสมีตัณหาความอยากความต้องการต่างๆนานามากมายกายกองที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองให้ได้ตลอดเวลานี่คือปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาถ้าได้พิจารณาสลับกับการเข้าไปอยู่ในสมาธิความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ภายในใจเวลาใจเกิดความอยากต่างๆก็จะสามารถใช้ปัญญานี้มาละความอยากได้ละความอยากทุกชนิดได้จนไม่มีความอยากอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากอยู่ภายในใจความทุกข์ภายในใจก็จะไม่มีอีกต่อไปและเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างถาวรใจที่ไม่มีความอยากก็เป็นใจที่มีแต่บรมสุขคือปรมังสุขขังนั่นก็คือใจที่ได้ถึงพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้กำจัดทำลายความอยากต่างๆไปจนหมดสิ้นคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีความอยากทั้งสามชนิดนี้แล้วใจจะไม่มีความทุกข์อยู่เลยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาก็คือความใคร่ควรไปในทางธรรมนั่นเองใจจะคิดแต่ในเรื่องของธรรมจะไม่คิดถึงเรื่องของทางโลกเช่นเรื่องของการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะใคร่ควรอยู่แต่การทำบุญทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญจิตตภาวนาการพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่คือความหมายของวิมังสาผู้ใดมีอิทธิบาท4ไปในทางธรรมแล้วผู้นั้นจะหลุดพ้นจากกองทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้นั้นจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวอย่างแน่นอนนี่แหละจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่ประมาทนอนใจไม่ผัดวันประกันพรุ่งรีบเร่งขวนขวายศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆมันฟังเทศฟังธรรมจากภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกก็ได้ศึกษาแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างจริงแท้พระจะเชื่อในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนแล้วได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด อย่างดีงามคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าถึงพระนิพพานถ้าเราศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากพระไตรปิฎกเราจะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงและเราก็จะได้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมเกิดความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติธรรมเกิดใจที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมเกิดวิมังสาความคิดใคร่ควรอยู่กับการปฏิบัติธรรมเมื่อมีอิทธิบาท4แล้วการปฏิบัติก็จะคืบหน้าไปตามลำดับทำขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันจนถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน เหมือนกับทางโลกของผู้ที่ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาหาความรู้จากการร่ำเรียนหนังสือถ้ามีศรัทธาที่จะร่ำเรียนหนังสือเพราะเชื่อว่าการร่ำเรียนหนังสือจะทำให้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในทางโลกได้คือเอาไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้คนก็จะมีความขวนขวายที่จะไปศึกษาไปโรงเรียนไปมหาลัยเวลาครูบาอาจารย์สอนก็ตั้งใจฟังกลับมาบ้านก็ทำการบ้านดูหนังสือเตรียมตัวสอบพอถึงเวลาสอบก็จะสอบได้ได้คะแนนดีอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ผู้ที่ศึกษาผู้อื่นไม่สามารถที่จะศึกษาให้กับเราได้เป็นงานที่เราต้องทำเองผู้อื่นอย่างมากก็ให้ความสนับสนุนทางด้านเงินทองค่าใช้จ่ายต่างๆแต่การเรียนหนังสือการไปโรงเรียนการทำการบ้านการเตรียมตัวสอบนี้เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาผู้ร่ำเรียนถ้าไม่ทำหน้าที่นี้ก็จะไม่สามารถที่จะ สอบผ่านได้ดังนั้นต้องพยายามคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาร่ำเรียนว่าจะได้ความรู้ได้ปริญญาแล้วจะได้เอาปริญญานี้มาใช้ในการหาประโยชน์ให้กับชีวิตของตนเลี้ยงดูชีวิตของตนให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยก็ไม่สำคัญถ้ามีความรู้นี้สามารถหาเงินใหม่ได้เสมอถ้าเงินเก่าหมดไปก็ยังสามารถหาเงินใหม่ได้เพราะมีความรู้แต่ถ้าไม่มีความรู้ถึงแม้จะมีเงินเก่ามากน้อยเพียงไรก็อาจจะหมดได้ถ้าไม่รู้จักวิธีหาเงินใหม่มาทดแทนพอเงินเก่าที่มีอยู่มากมายหมดไปแล้วไม่มีความรู้ที่จะหาเงินใหม่มาทดแทนก็จะอยู่แบบคนยากคนจนการมีความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าในทางธรรมหรือในทางโลกในทางโลกก็จะทำให้มีชีวิตที่สุขที่สบายมีการงานที่สบายงานที่ใช้สมองไม่ใช่งานที่ใช้แรงงานใช้ร่างกายที่ต้องแบกหามที่ต้องเหนื่อยต้องลำบากรายได้ก็ไม่มากเหมือนกับงานที่ใช้สมองใช้ความรู้นี่คือความแตกต่างของคนที่เรียนหนังสือกับคนไม่เรียนหนังสือคนไม่เรียนหนังสือไม่มีความรู้เวลาไปทำงานเขาก็จะให้ทำงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้มากเช่นเป็นพานโรงเป็นคนรับใช้ทำงานด้วยแรงงาน ไม่ได้ทำงานด้วยความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาคนที่มีความรู้ได้ร่ำเรียนมาก็จะทำงานสบายทำงานด้วยการใช้สมองใช้คำสั่งให้ผู้อื่นทำหน้าที่นั้นหน้าที่นี้แทนตนถ้ามีความขวนขวายมีความศรัทธาในทางธรรมก็จะได้ปฏิบัติธรรมแล้วถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้มรรคผลนิพพานเป็นผลที่จะตามมาก็คือได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปตามลำดับถ้าได้ถึงขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะได้รับการรับประกันว่าจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างแน่นอนถ้าไม่หยุดการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงแม้อาจจะต้องตายไปในชาตินี้ก็ตามก่อนที่จะบรรลุถึงเป้าหมายเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้เพราะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี้มีอยู่ในหัวใจตลอดเวลาดังนั้นขอให้เราพยายามนำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆให้เรานำลึกถึงการพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความจริงเหล่านี้ไปได้ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ชีวิตไหลไปเหมือนกับน้ำที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่ได้เอามาทำประโยชน์อะไรหรือไฟที่เปิดทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปเปล่าประโยชน์ชีวิตของการเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากแต่จะต้องนำเอามาใช้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์นั้นมันไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วยตัวของมันเองการมีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ทำให้คนทุกคนที่มาเกิดอยู่ในบวรของพระพุทธศาสนานี้ได้ประโยชน์ด้วยโดยอัตโนมัติประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับพระพุทธศาสนาต้องตักตวงด้วยตนเองเหมือนกับการที่เราไปเจอบ่อน้ำถ้าเราต้องการน้ำเราก็ต้องหาวิธีตักน้ำขึ้นมาน้ำจะไม่ไหลขึ้นมาให้เราเองบ่อน้ำน้ำอยู่ในบ่อมันจะไม่ขึ้นมาหาเราเราต้องหาวิธีตักน้ำเอาขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ให้ได้ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้เข้ามาถึงพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องขวนขวายต้องตักตวงเอาความรู้ของพระพุทธศาสนามาใส่ใจของเราให้ได้ถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราจะสามารถตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดอยู่ในเมืองพุทธก็ตามเช่นชาวต่างประเทศที่เกิดในประเทศทางตะวันตกเขาอยู่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาเช่นที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้แต่เขาก็ยังอุตส่าห์บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติมาตักตวงประโยชน์ของพระพุทธศาสนาพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนากลับไม่ได้สนใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะเราเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่ก็คือสัตว์ที่หาเลี้ยงดูชีวิตด้วยการคุ้ยเขี่ยในดินหาตัวไส้เดือนมาเป็นอาหารเวลาคุ้ยเขี่ยไปถ้าไปเจอเพชรเจอพลอยก็จะเขี่ยทิ้งไปเพราะไม่สามารถรับประทานเพชรพลอยได้พ่อไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอยว่าถ้าเอาไปขาย จะสามารถซื้อตัวไส้เดือนมารับประทานได้ไปตลอดชีวิตเลยพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนไก่ได้ปล่อยคือไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเพราะไม่สนใจที่จะศึกษานั่นเองเหมือนกับได้เพชรได้พลอยมาแล้วก็เขี่ยทิ้งไปถ้ามีความสงสัยมีความอยากรู้ขึ้นมาว่าไอ้ก้อนหินก้อนเพชรก้อนพลอยนี้มันเป็นอะไรมีค่าอะไรถ้าเอาไปถามผู้รู้ก็จะได้รู้ว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าตัวไส้เดือนที่หามารับประทานสามารถเอาไปซื้อตัวไส้เดือนได้เป็นหมื่นเป็นแสนตัวถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ถ้าไม่เข้าหาผู้รู้เรามาพบเพชรพลอยของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรายังไม่รู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยก็เราต้องเข้าหาผู้รู้ศึกษาว่าพระรัตนตรัยนี้มีคุณค่าอย่างไรทำไมเราจึงเรียกว่าเป็นพระรัตนตรัยคำว่ารัตนะก็คือเพชรพลอยนี้เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นเพชรพลอยความเป็นเพชรพลอยของท่านนี้เป็นอย่างไรก็เพราะว่าท่านสามารถที่จะยกจิตใจของท่านให้อยู่เหนือการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆที่พวกเราทั้งหลายยังต้องพบอยู่นะทุกวันนี้อยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านไม่ต้องมีความทุกข์แบบที่พวกเรามีกันแล้วพวกเราตอนนี้ยังต้องทุกข์กับความแก่ยังทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยยังทุกข์กับความตายยังทุกข์กับการพัดพรากจากกันและทุกข์กับสารพัดสารเพกับความอยากต่างๆเวลาอยากได้อะไรใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วก็ทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วเวลาสูญเสียไปก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียแล้วก็จะเกิดความอยากได้กลับคืนมาใหม่ก็ต้องทุกข์กับการแสวงหากับการหามาใหม่นี่เราอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็จะอยู่ในกองทุกข์เหล่านี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดอีกตราบใดที่เรายังมีความอยากได้สิ่งต่างๆอยู่อยากมีอยากเป็นอยู่ความอยากนี่แหละจะเป็นผู้ที่คอยดึงใจของเราให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรเราก็จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะปฏิบัติพอเราเกิดความอยากเราก็จะปฏิบัติกันพอเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะตามมาไม่ช้าก็เร็วใจของพวกเราก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เราเคยพบเคยเจออยู่อย่างสม่ำเสมอพอจิตใจเราได้บรรลุถึงขั้นอรหัตผลแล้วความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมีอยู่ภายในใจของเราจะหายไปหมดเราจะไม่ทุกข์กับความแก่เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกันนี่แหละคือความวิเศษของพระรัตนตรัยคุณค่าของพระรัตนตรัย ที่พระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มอบมาให้เป็นมรดกกับพวกเราที่เป็นชาวพุทธศาสนิกชนพวกเราก็ควรที่จะน้อมรับมรดกอันประเสริฐนี้มาด้วยการศึกษาอยู่เรื่อยๆฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพอฟังไปแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุผลต่างๆอย่างแน่นอนเพราะประวัติของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็มาแบบนี้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชานับตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาจนถึงหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระพุทธประวัติได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกองค์อื่นๆแล้วก็ทำให้เกิดศรัทธาจึงออกบวชกันออกบวชเพื่อจะได้ศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ออกปฏิบัติกันไปปีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขากันไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยความเคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติต่างๆแล้วก็ทำให้ผลต่างๆปรากฏขึ้นมาทำให้ท่านได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านมรณภาพไปอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมายืนยันว่าใจของท่านนั้นได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วใจของท่านได้ถึงพระนิพพานแล้วใจของท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละที่จะฟอกธาตุในร่างกายคือกระดูกให้กลายเป็นพระธาตุไปกระดูกของปุถุชนธรรมดาอย่างของพวกเรานี้เวลาตายไปมันจะไม่กลายเป็นพระธาตุมันจะเป็นเศษกระดูกที่จะผุพังไปในที่สุดแต่กระดูกของพระอรหันตสาวกก็ดีกระดูกของพระพุทธเจ้าก็ดีนี้จะกลายเป็นพระธาตุไปบางส่วนไม่ใช่ทุกส่วนบางส่วนก็จะกลายเป็นพระธาตุไปจะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้ถึงพระนิพพานแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแล้วพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อที่จะศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติผลต่างๆที่พระอรหันตสาวกได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดในสมัยพระพุทธการต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นคู่สอนถึงจะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้บางท่านก็เลยมองไปถึงอนาคตอันไกลรอพบกับพระสีอานเพราะคิดว่าชาตินี้ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้แล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงจากไปนี้พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าธรรมวินัยที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพวกจะเป็นศาสดาแทนเราเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้ามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเรานี้เองเวลาที่เราได้อ่านได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับได้ฟังคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเราสามารถที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มาปฏิบัติได้ในเวลานี้และทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาได้ในเวลานี้เลยไม่ต้องรอไปพบกับพระศรีอานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปพบหรือเปล่าเพราะช่วงเวลาที่ท่านจะมาปรากฏในโลกนี้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใจของพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนในตอนนั้นอาจจะไม่ได้พบก็ได้ตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหนังสือของพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมเราไม่สนใจกันเป็นเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติเราก็จะต้องได้รับผลเหมือนกับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติในครั้งสมัยพระพุทธกาลอย่างแน่นอนเวลาจึงไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือตัวศรัทธาตัวอิทธิบาท4ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีอิทธิบาท4ก็จะไม่สนใจจะไม่ขวนขวายจะไม่ศึกษาจะไม่ปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลต่างๆขึ้นมาดังนั้นอย่าให้กิเลสของเราหลอกเราว่าสมัยนี้ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนพวกเราต้องรอให้พระศรีอานมาก่อนถึงจะสามารถศึกษาและปฏิบัติและบรรลุผลได้สมัยนี้บรรลุผลได้มีผู้บรรลุผลมาแล้วกันอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปยังมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาตามลำดับอยู่เรื่อยๆอย่างพระอนนท์นี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์3 เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วสมัยที่อยู่กับพระพุทธเจ้ากลับไม่ได้บรรลุเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาปฏิบัติสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่พระอนนท์ต้องเอาเวลามาคอยอุปถากพระพุทธเจ้าคอยรับใช้พระพุทธเจ้าคอยเตรียมอัฏฐบริขารคอยดูแลอัฏฐบริขารคอยกวาดถูกุฏิที่พำนักของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีเวลาที่จะออกไปบำเพ็ญตามลำพังถึงแม้ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าถึง20 กว่าปีด้วยกันแต่กลับไม่ได้บรรลุธรรมเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติแต่พอพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระอนนท์ก็เลยไม่มีผู้ที่จะต้องมาคอยปนิบัติคอยอุปถากคอยดูแลรับใช้ก็เลยมีเวลาว่างที่จะออกไปปลีกวิเวกออกไปบำเพ็ญออกไปปฏิบัติ3 เดือนเท่านั้นก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ตลอดระยะเวลา20 กว่าปีที่รับใช้พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้บรรลุธรรมเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติการบรรลุธรรมนี้อยู่ที่การปฏิบัติการปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้บรรลุธรรมก็ที่อยู่การศึกษาถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาก็จะปฏิบัติแบบผิดถูกผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาต้องศึกษาก่อนศึกษาวิถีทางที่ถูกต้องของการปฏิบัติแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่นานก็จะได้รับผลอย่างพระอนนท์เพียง3 เดือนเท่านั้นเอง ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปถูกความหลงคอยหลอกเราให้เราอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติขอให้เราพุ่งใจของเราไปที่การศึกษาและการปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าผลคือมรรค4 ผล 4นิพพาน1นี้จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดแม้อยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตามถ้าใจมี พระพุทธศาสนาอยู่ในใจก็ยังสามารถบำเพ็ญสามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรค4 ผล 4นิพพาน1ได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณา เพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนก็จะได้ฟังทั้งคำถามและคำตอบได้ชัดหลังจากที่ปิดไมค์แล้วก็ขอระงับคำถามเพราะว่าถามไปแล้วก็ไม่มีคนอื่นได้ยินได้ฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นถ้าท่านมีคำถามขอความกรุณาถามตอนที่เปิดไมค์เชิญ อยากจะเรียนหาพระอาจารย์ว่าการที่มีส่วนแนะนำให้คนอื่นทำแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภ์เนี่ยค่ะเป็นบาปหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตอนนี้คือมีประเด็นจากผู้ใหญ่ว่าอยากจะให้หมอเนี่ยถามคนไข้ที่ตั้งครรภ์ที่มาว่าเขาตั้งครรภ์ด้วยความพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมเนี่ยให้เสนอทางเลือกในการที่จะไปพูดคุยกันทำแท้งค่ะพระอาจารย ์ก็มีในพระวินัยบอกว่าบอกให้เขาทำก็ดีทำเองก็ดีก็ผิดด้วยกันเหมือนกันฉะนั้นไม่ควรที่จะไปแนะนำให้ผู้อื่นเขาทำปานาติบาตควรจะบอกทางเลือกเขาว่าทำบาปแล้วไปนรกนะถึงแม้ว่าจะได้ลูกมาพิกลพิการก็เป็นเรื่องกรรมของลูกเขาไปเป็นเรื่องของกรรมของเราที่ไปตั้งเขาขึ้นมาไปผลิตเขาขึ้นมาเมื่อเขาออกมาก็ต้องเลี้ยงดูกันไปตามบุญตามกรรมไปจะได้ไม่สร้างวิบากกรรมขึ้นมาใหม ่ค่ะกับสาธุภาษาทั้งนั้นก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำโดยเด็ดขาด ไม่ทำหรือไม่พูดก็ได้ถ้าต้องออกจากงานก็ออกไป สาธุค่ะ จะได้ปฏิบัติทำเร็วๆทำแล้วไปตกนรกทำไปทำไมไม่มองถึงนรกกันมั่งมองแต่แค่เงินเดือนที่จะได้รับ คือถ้าสมมติจะเริ่มปฏิบัติแบบเริ่มปฏิบัติต้องเริ่มยังไงคะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกต้องคะ ก็ต้องศึกษาก่อนหาหนังสือหรือฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าต้องกระทำอย่างไรถ้าไม่รู้ก็จะสรุปคร่าวๆก็ได้ว่าถ้าจะปฏิบัติต้องอย่างน้อยต้องรักษาศีล8ให้ได้ถ้าไม่สามารถรักษาได้ทุกวันก็รักษาศีล5ไปก่อนแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่เราจะปฏิบัติได้การปฏิบัติก็เริ่มต้นที่การตั้งสติให้มีสติควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เวลานั่งใจจะได้สงบได้ต้องฝึกสติก่อนที่มานั่งคือฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับวิธีจะเกิดสติได้ก็มีหลายวิธีวิธีที่ใช้กันทั่วไปก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธไปควบคู่กับภารกิจการงานที่เราทำไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานพยายามบริกรรมพุทโธไป แล้วพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานมีเวลาว่างที่จะนั่งได้ก็นั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปหรือถ้าไม่อยากจะพุทโธเพราะมันเหนื่อยก็ลองเวลานั่งจะนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกก็ให้เฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งกับลมอย่าไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจหยาบหรือละเอียดเพียงแต่ใช้ลมเป็นที่ผูกใจเพื่อให้ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีความสุขเหมือนกับได้เข้าไปในห้องปรับอากาศใจเวลาร้อนนี่มันทุกข์มากคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอหยุดความคิดได้ความรุ่มร้อนใจก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความเย็นความสบายใจนี่คือขั้นต้นที่เรียกว่าฝึกทำสมาธิถ้าได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ปัญญาคิดไปในทางปัญญาก็คือคิดไปในทางความเป็นจริงเช่นคิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดานอกจากเราแล้วคนอื่นก็เหมือนกันพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราสามีเราภรรยาเราเพื่อนเราคนทุกคนในโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจะไม่ตื่นเต้นตกใจเวลาได้ยินข่าวว่าคนนั้นตายไปจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจก็จะไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกันเวลาพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายนี้จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะเราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆหลังจากพิจารณาไปแล้วใจเริ่มฟุ้งเริ่มเกิดอารมณ์ไม่สบายก็หยุดพิจารณาแล้วกลับไปทำใจให้สงบใหม่ออกจากความสงบมาก็พิจารณาใหม่การพิจารณานี้พิจารณาได้ทุกเวลาเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ให้พิจารณาพิจารณาไม่ได้เพราะต้องการให้ใจสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งเวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาพักใจเหมือนนักมวยเขาชก3นาทีแล้วเขาก็หยุดกินน้ำ1นาทีพอตีระฆังปั๊บเขาก็เข้ามุมไปนั่งดื่มน้ำพัก1นาทีพอระฆังตีอีกทีเขาก็ขึ้นไปชกกัน3นาทีสมาธิกับปัญญาก็เป็นแบบนี้ออกมาทางปัญญาก็สู้กับกิเลส3นาทีพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายสัก3นาทีพอระฆังตีปั๊บก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปพักใจใหม่สลับทำไปอย่างนี้เรื่อยๆ แล้วใจจะกล้าหาญใจจะมีปัญญาปกป้องรักษาใจไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเรื่องราวต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจมันเกิดกับคนอื่นใจไปวุ่นไปวายกับมันเองแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ใจใจก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายเองไม่เดือดร้อนร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่เคยร้องเลยมันไม่เคยบ่นเลยคนบ่นก็คือใจเพราะไม่รู้ความจริงนั่นเองถ้ารู้ความจริงแล้วก็เลิกบ่นเพราะบ่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีนี่คือสรุปของการปฏิบัติเข้าใจไหมลองดู ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันมีคนรอบข้างหลายคนที่มีปัญหาในชีวิตคนพวกนี้นับถือศาสนาพุทธแต่ไม่มีความสนใจศึกษาธรรมะเลยดิฉันจึงอยากจะให้พวกเขาได้เข้าหาศาสนาพุทธขอเรียนปรึกษาพระอาจารย์ว่ามีวิธีอะไรช่วยโน้มน้าวพวกเขาให้เข้าหาศาสนาเพื่อจะได้เสริมสร้างแนวความคิดในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องค่ะ ก็เวลาเราไปวัดเราก็ชวนเขาไปเรามีหนังสือธรรมะก็เอาไปแจกให้เขาอ่านส่วนเขาจะมาหรือไม่มาเขาจะอ่านไม่อ่านนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราทำได้เท่านั้นแหละดีก็เดียวมีทางนี้มี ครับขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะ อาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีหนูลองพิจารณาอาทิกังกระดูก300ท่อนของหลวงปู่สิมเจ้าค่ะก็พิจารณาจากศีรษะลงไปไล่ไปเรื่อยก็ฟังธรรมของท่านไปด้วยท่านก็เทศไปจนจบเจ้าค่ะหนูก็นั่งดูไปเรื่อยมันสว่างมันจ้าตรงกรามฟันบนและฟันล่างเจ้าค่ะมันเป็นแสงจ้ามากเลยเป็นฟันเจ้าค่ะอยู่ก็ตั้งอยู่ไม่นานเจ้าค่ะแต่เรื่องจากว่าหนูยังไม่สามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องตรงนี้หลังจากนั้นมาพิจารณาอีกก็รู้สึกหนักไม่เห็นเลยเจ้าค่ะนี่คำถามก็คืออยากกับท่านพระอาจารย์ว่าถ้าพิจารณาตรงนี้อีกเราจะต้องทำเหมือนตอนแรกที่พิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงไปเบ้าตาลงไปจนถึงเท้าไล่ขึ้นลงหรือว่าจะจับตรงช่วงที่มันสว่างจ้าที่เป็นฟันนะเจ้าค่ะที่เคยเห็นอย่างไรนี่เจ้าค่ะ คือเราต้องเข้าใจ เหตุผลของการพิจารณากระดูกว่าเราพิจารณาเพื่ออะไรการเห็นนี่เห็นเพื่ออะไรการเห็นเฉยๆนี่ยังไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการเพราะการเห็นนี่เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนยาเราเตรียมยาไว้เพื่อรับประทานเพื่อรักษาโรคตอนนี้เราไม่มีโรคเรากินยาไปเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรากินยาแล้วยาถูกกับโรคยาก็จะรักษาโรคให้หายได้การพิจารณาธรรมนี้ก็เป็นการเตรียมยาไว้ทีนี้เราต้องการรักษาโรคอะไรการพิจารณากระดูกนี้ก็มีโรคอยู่สองชนิดที่รักษาได้ก็คือโรคของความกลัวตายถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายของเราในที่สุดก็จะกลายเป็นเศษกระดูกไปเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาร่างกายกลายเป็นเศษกระดูกเราก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงอันนี้ว่าในที่สุดร่างกายนี้ก็จะเหลือแต่เศษกระดูกเช่นเวลาเขาเผาแล้วไปเก็บก็มีแต่ขี้เถ้ากับเศษกระดูกเท่านั้นเองนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนพิจารณาเพื่อให้เราน้อมใจให้รับกับความจริงอันนี้ถ้าเห็นความจริงอันนี้แล้วใจมันฝืนไม่ได้มันจะหลอกตัวเองไม่ได้ว่าจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือโรคชนิดหนึ่งก็คือโรคของความกลัวตายจะไม่กลัวตายถ้ารู้ว่าในที่สุดร่างกายก็จะต้องเป็นอย่างนี้กันทุกคนแล้วโรคอีกชนิดหนึ่งก็คือโรคของกามารมณ์บางทีเราไม่เห็นกระดูกของคนเราเห็นแต่หน้าแต่ตาเห็นแต่รูปแต่ร่างก็ทำให้เราเกิดกามอารมณ์เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาถ้าเราเห็นกระดูกของเขาเราก็จะระงับกามอารมณ์ได้เช่นเวลาเราเห็นใครแล้วเราเกิดกามอารมณ์เกิดความรักเกิดความใคร่ถ้าเราเคยพิจารณาดูกระดูกต่างๆอยู่เรื่อยๆเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกพอเห็นใครที่เราเกิดความใช่เกิดมีการมาลงขึ้นมาเราก็นึกถึงกระดูกเหล่านี้ในตัวของเขาเองพอเห็นกระดูกของเขาแล้วเราก็จะดับการมาลงได้ดังนั้นในขณะที่เราพิจารณาแล้วปรากฏให้เราเห็นนี่ก็ดีคือแสดงว่ามันเริ่มเข้าไปฝังอยู่ในใจนี่เราต้องการให้มันอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าโรคมันจะเกิดขึ้นมาเวลาไหนเวลาเกิดถ้ามันเราต้องการจะเอายามาระงับมันถ้ายามาไม่ทันก็แพ้มันได้ยังต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันฝังอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาก็หยิบยาขึ้นมาใช้ได้เลย นี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาก็คือให้เราน้อมความจริงเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราตอนนี้ถูกความปลอมเข้ามาหลอกเราให้เราคิดว่าเราจะไม่ตายกันให้เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องตายกันเลยเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราถึงกลัวความตายกันแต่ถ้าเรารู้เราว่าต้องตายเราจะไปกลัวทำไมละกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไม่กลัวกับสบายกว่าเวลากลัวแล้วมันทุกข์ถ้าไม่กลัวแล้วมันไม่ทุกข์แต่เราไม่มีความจริงอยู่ในใจเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องตายกันพอเจอความตายใจมันก็เลยรับไม่ได้เช่นถ้าเกิดเราไปหาหมอแล้วหมอก็บอกเป็นโรคเนี่ยโรคร้ายเนี่ย อย่างคนขับรถนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายนะเขาก็ขับรถอยู่ดีๆแล้วเขาก็เจ็บไม่สบายเขาก็ลาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามวันต่อมาก็ว่าตายแล้วเขาบอกว่าตายเพราะติดเชื้อในกระแสโลหิตหรืออะไรเนี่ยมันรู้ไปติดที่ไหนติดที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเลยถ้าไม่ไปก็อาจจะไม่ติดก็ได้ อ้าวเชื้อมันอยู่ที่ไหนเชื้อมันก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วสิ่งที่จะเข้าไปในกระแสโลหิตก็เข็มฉีดยาของหมอนี่แหละพอไปถึงก็เอาเข็มทิ่มเข้าไปให้น้ำเกลือแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปเจอเข็มมันสกปรกเข้าก็เชื้อมันก็เข้าไปกระแสโลหิตแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปรักษาจะไม่ตายก็ได้ทนเจ็บไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็หายเองก็ได้อายุก็ยังไม่มากอายุแค่40กว่าเนี่ยใครจะไปรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยพอมันจะตายเวลาไหนมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายังพอคิดถ้าเรายังคิดถึงความตายแล้วทุกข์ก็แสดงว่าใจเรายังไม่ยอมรับความจริงเมื่อไม่ยอมรับความจริงก็ต้องอัดความจริงเข้าไปเรื่อยๆต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นใครตายนี่ต้องน้อมกลับมาหาตัวเราทันทีว่าเออเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเพียงแต่ต่างกันเวลาเท่านั้นเองเขาไปก่อนเราแต่เราก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆคิวของเราก็จะสั้นเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราไปรอที่ธนาคารเวลาเขาให้บัตรคิวมาเราก็นั่งรับดูอยู่เรื่อยๆเมื่อจะถึงคิวเราสักทีแต่ทำไมคิวตายไม่นับกันบ้างคิวตายนี่อยากให้มันมาช้าอยากไม่อยากให้มันมาเร็วเลยแต่เวลาไปคิวไปขอไปทำธุรกิจอะไรนี่แหมเร่งใจร้อนเมื่อไหร่จะถึงเราสักทีนะเนี่ยอย่าประมาทนะเนี่ยความตายมันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนทุกเวลาความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวความตายไม่เป็นโทษความตายเป็นเรื่องปกติของร่างกายเพราะใจเราไม่ได้ตายแต่ที่มันเป็นโทษกับใจเพราะว่าใจไม่มีความจริงใจไปหลงคิดว่าร่างกายจะไม่ตายอย่าไปคิดว่าร่างกายจะอยู่ไปนานๆแล้วไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานะมันผิดตรงนี้ต้องมาแก้ตรงนี้ต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันมาจากพ่อจากแม่ก่อนที่จะพ่อแม่จะเจอกันนี้ตัวเราอยู่ที่ไหนร่างกายเราอยู่ตรงไหนมันไม่มีใช่ไหมต้องให้มีพ่อแม่มาพบกันมาแต่งงานกันมาอยู่ร่วมกันก่อนถึงจะเกิดตัวร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเรามาจากไหนตามหลักทฤษฎีของพระพุทธศาสนาก็คือมาจากพบก่อนชาติก่อนที่ตายไปทิ้งร่างกายอันเก่าไปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปไปพอหมดบุญบทบาปก็มารอคิวมาหาร่างกายเกิดกันพอใครตั้งครรภ์ปั๊บก็เข้าไปใครบารมีมากกว่ากันก็ได้ก่อนเหมือนกับสอบเอนทรานเข้ามหาลัยใครคะแนนสูงกว่าก็ได้ไปใครคะแนนต่ำกว่าก็ต้องถอยไปก่อนรอคิวไปอันนี้ก็เหมือนกันการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แข่งกันที่บุญวาสนาบารมีเหมือนกันถ้ามีคนสองคนมาแย่งเอาคันอันเดียวกันนี่คนที่มีบุญมากกว่าก็ต้องเอาไปก่อนนี่แหละเรามาจากชาติก่อนเราตายทิ้งร่างกายอันเก่าไปร่างกายอันเก่าที่เราได้ที่เหมือนที่เรามีอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องตายไปพอตายไปใจที่เป็นผู้ครองร่างกายนี้ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปไว้ก่อนขึ้นอยู่กับกำลังบุญกับกำลังบาปว่าส่วนไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจไปอบายเพราะบุญกับบาปลดลงมาอยู่จำนวนเท่ากันบุญไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปไม่สามารถดึงไปอบายได้ก็มารอคิวเกิดเป็นมนุษย์กันพอมาเกิดเป็นมนุษย์พอได้ร่างกายก็มาหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราใหม่แล้วก็มากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันใหม่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่กลัวเราจะเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอะไรร่างกายมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟดินก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปลมก็คือลมหายใจนี่หายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เอาลมเข้าไปผสมกับธาตุดินผสมกับธาตุน้ำน้ำที่เราดื่มเข้าไปน้ำที่มีอยู่ในอาหารดินน้ำลมไฟเพราะดินน้ำลมผสมกันก็ทำให้เกิดไฟขึ้นมาปฏิก ิริยาทางเคมีเคยเรียนเคมีไหมเวลาเราเอาดินกับน้ำบางเอาธาตุแร่บางชนิดมันผสมกับน้ำบางชนิดมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาเดือดพุดพุดขึ้นมาอันนี้ก็เกิดธาตุไฟขึ้นมาพอเรามีธาตุดินอยู่ในร่างกายมีธาตุน้ำมีธาตุลมมาผสมกันธาตุร้อนไฟก็จะเกิดขึ้นมาสังเกตดูเวลาประทานอาหารเสร็จในร่างกายจะร้อนว่ามันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายนี่แหละคือส่วนประกอบของร่างกายตัวเราไม่ได้มีอยู่ในร่างกายนี้เลยแยกมันออกมาก็จะไม่เจอตัวเราตัวเราจะเจอแค่อาการ32เท่านั้นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆแต่จะไม่มีตัวเราเพราะตัวเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นความคิดเท่านั้นเองความคิดที่หลอกตัวเราเองว่าเราเป็นร่างกายเพราะเราไม่เคยเห็นตัวของเราเพราะเราไม่เคยบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเราจิตบำเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจจะรวมเข้ามาแล้วปล่อยวางแยกออกจากร่างกายแล้วก็จะเห็นตัวเราว่าคือตัวรู้นี่เองสักแต่ว่ารู้แล้วเราก็จะได้แยกใจออกจากร่างกายได้แล้วต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวนี่แหละคือเรื่องของความจริงกับความหลงตอนนี้เรามีแต่ความหลงทำให้เราวุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราไม่เห็นว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะเราไม่ยอมมองมันไม่ยอมพิจารณามันพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายคิดมันไปอย่างนี้ท่องมันไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนดูแล้วต่อไปใจมันจะได้คลายความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายแล้วพอไม่มีอุปทานก็จะไม่มีความอยากไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ขอให้พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะละลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นละลายความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันจะค่อยๆจางไปหายไปและในที่สุดมันก็จะไม่มีมันจะเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ทำมาให้เราเราเอามันมารับใช้เราชั่วคราวเท่านั้นเองมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุมนะก็ขอให้จงเอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ